499. Dodatkowo kupując w 30 ratach 0%, zyskasz kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 26 lipca, jest 13. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Zmiana zarzutu dla proboszcza. Ksiądz z Mazowsza ma odpowiadać za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem. Policja szuka sprawcy, który w Krakowie zaatakował grupę osób gazem pieprzowym. Pionierska operacja leczenia przewodu pokarmowego z użyciem lasera u 1,5-rocznego chłopca w Olsztynie. Zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem. Taki zarzut otrzymał proboszcz z gminy Tarczyn, który ciężko ranił, a następnie oblał łatwopalną cieczą i podpalił 68-letniego znajomego. Duchowny został dziś przesłuchany i usłyszał nowy zarzut, mówi prokurator Aneta Guść z prokuratury w Grójcu. Podejrzany przyznał się do zarzuconego tego czynu, złożył obszerne wyjaśnienia, w których podał okoliczności dotyczące zarówno znajomości z pokrzywdzonym, jak i przebiegu całego zdarzenia. Jednocześnie wyraził skruchę. W dniu dzisiejszym prokurator skieruje wniosek do sądu o tymczasowe aresztowanie Mirosława M. i według informacji, które posiadam, wniosek ten zostanie również w dniu dzisiejszym rozpoznany. Motywem zbrodni była umowa. Ksiądz miał zapewnić 68-latkowi opiekę w zamian za darowiznę. Policja szuka sprawcy, który na przystanku w krakowskich Bronowicach zaatakował grupę osób gazem pieprzowym. Wczoraj mężczyzna znajdujący się w tramwaju, który stał na przystanku, wyciągnął rękę przez otwarte okno i skierował gaz w kierunku osób, które były na chodniku. Poszkodowanych jest łącznie kilkanaście osób, mówi Piotr Szpiech z krakowskiej policji. Najbardziej poszkodowana została jedna z kobiet, w kierunku której został skierowany ten główny strumień gazu. Te osoby nie chciały, aby wezwać pogotowie ratunkowe. Ta pomoc została udzielona im na miejscu. No można powiedzieć, że one sobie z tą sytuacją same poradziły. Policjanci rozpoczęli działania mające na celu ustalić okoliczności oraz osobę, czy też osoby odpowiedzialne za to zdarzenie. Policja apeluje do świadków zdarzenia o zgłaszanie się pod numer alarmowy 997 albo do wybranego komisariatu. Sprawcy grożą 3 lata więzienia. Zespół specjalistów ze szpitala dziecięcego w Olsztynie przeprowadził jeden z pierwszych na świecie zabiegów endoskopowego leczenia przewodu pokarmowego z użyciem lasera. Pacjentem był 1,5-roczny Krzyś z Ornety, cierpiący na wrodzoną niedrożność dwunastnicy, chorobę uniemożliwiającą normalne odżywianie. Dr Tomasz Janowicz, chirurg dziecięcy i kierownik ośrodka leczenia zmian naczyniowych, mówi, że dzięki zastosowaniu tej metody chłopiec znacznie szybciej wróci do zdrowia. Standardowo tą operację wykonuje się w ten sposób, że się otwiera się brzuch i stara się to miejsce, które jest niedrożne, ominąć, zrobić zespolenie. Natomiast tutaj innowacją jest to, że zabieg został zrobiony endoskopowo za pomocą gastroskopu i przegroda, która przydzielała jakby tą dwunastnicę, została zoperowana laserem i potem poszerzona. Jak mówi Aleksandra Omelan, mama Krzysia, do tej pory chłopiec mógł przyjmować jedynie pokarm w postaci płynnej. Poprawiła na pewno. No. Ten synek będzie mógł sobie teraz jeść, bo apetyt ma i uwielbia po prostu jedzenie, a gdzieś tam ta niedrożność mu utrudniła takie funkcjonowanie. Operacja zakończyła się sukcesem, a Krzyś powoli wraca do zdrowia, choć na ostateczne wyniki leczenia trzeba będzie jeszcze poczekać. Jest za wcześnie na uznanie państwa palestyńskiego, oceniła premier Włoch Giorgia Meloni. Przedwczoraj prezydent Francji Emmanuel Macron zapowiedział, że jego kraj zrobi to we wrześniu. Giorgia Meloni oświadczyła, że całkowicie popiera powstanie niepodległej Palestyny, ale uważa, że w tej chwili jest na to za wcześnie. Powtórzyła, że Włochy dążą do tego, by mogły pokojowo współistnieć dwa niepodległe państwa, Izrael i Palestyna. Jednak wskazała, że uznanie niepodległej Palestyny, czyli czegoś, co nie istnieje, może okazać się szkodliwe dla osiągnięcia tego celu. Wczoraj szef włoskiej dyplomacji Antonio Tajani powiedział, że Włochy uznają niepodległą Palestynę, jeśli Palestyna uzna prawo do istnienia państwa Izrael. Przypomniał, że statutowym celem Hamasu, który sprawował władzę w autonomii palestyńskiej, jest zniszczenie Izraela. Włoska lewicowa opozycja zarzuciła premier Meloni tchórzostwo i całkowitą uległość wobec Stanów Zjednoczonych. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Najcieplej dziś w centrum, 29 stopni, na południu 26, nad całym morzem 19. Poza tym dziś na zmianę chmury i rozpogodzenia, miejscami przelotne opady deszczu, a lokalnie burze z gradem. Lokalnie opady będą intensywne. Autopromocja.

darkness world stops turning. Ashes where the body's burning. No more war pigs have the power. And as God has struck the hour, day of judgment, God is calling. On the knees, the war pigs crawling, begging mercies for the sins. Satan laughing spreads his wings. Oh, Lord, yeah. Wierzyć nie chcę, że to 55 lat minęło od wydania tej płyty. Właściwie minie za chwilkę. Pierwsze dźwięki dotarły do nas we wrześniu 1970 roku. I to będą niektórzy z Państwa pamiętali w słynnej dyskotece pana Franciszka Walickiego. Ten utwór, War Pigs, wyprzedził nawet Paranoid, również z tej płyty, i wyprzedził nagrania z pierwszej płyty Black Sabbath, wydanej wcześniej w tym roku, w połowie lutego. Napisałem sobie i Państwu, że ubóstwo od The Beatles, a szczególnie Lennona, i że prawie przyjął propozycję Led Zeppelin. Spróbuję to dzisiaj rozwinąć króciutko, ale być może potrzebna będzie Państwu ta informacja. Napisałem Państwu też, że mam świadomość, że to nie pierwsza taka wspomnieniowa audycja, która dociera do Państwa w tym tygodniu, ale ja nie mógłbym przygotować innej. I napisałem też, że gdy ją ułożyłem, okazało się, że to nie jedyne pożegnanie. W czwartek dotarła do nas po południu wiadomość, że zmarł Chuck Mangione. Wybitny twórca jazzowy, kompozytor, mistrz gry na trąbce. Świetnych płyt wydał wiele, ale

dreams, of hope and pride, a man will die. Though his flesh still moves, his heart sleeps in the grave. Without land, a man never dreams, 'cause he's not free. All men need a place to live with dignity. Take crumbs from starving soldiers, they won't die. Lord said not by bread alone does man survive. Take the food from hungry children, they won't cry. Food alone won't ease. Chuck Mangione. Dzieci Sancheza, tytułowe nagranie z dwupłytowego wtedy albumu z 1978 roku. W płycie zachował mi się bilet. Sala Kongresowa Pałacu Kultury i Nauki, 29 września 1995 roku. Aż niemożliwe, że to było tak dawno temu, 30 prawie lat. Najpiękniejsze utwory świata, tylko dlaczego z tak smutnej okazji do nas docierają? Biletów w okładkach płyt Black Sabbath i Ozzy'ego Osbourne jest znacznie więcej. Oprócz koncertów Black Sabbath są jeszcze bilety z Ozfest, tego naszego i jednego w Stanach Zjednoczonych. Na żadnym koncercie nie usłyszałem jednak tego utworu. I can hardly express my mixed emotions and my thoughtlessness. After all, I'm forever in your debt. And woman, I will try to express my inner feelings and my thankfulness. Ooh, Woman. Miałem 15 lat, kiedy usłyszałem po raz pierwszy The Beatles. To najpiękniejszy wiek, żeby się zakochać w muzyce, mówił wielokrotnie Ozzy. A szczególnie w utworach Johna Lennona. I ten ukłon, nie pierwszy i nie jedyny. Jeden jeszcze dzisiaj mam dla Państwa. A teraz jedyne nagranie, które można by powiedzieć nie pasuje do całości, chociaż pasuje do audycji. Niesamowite nagranie, przedwczoraj ujawnione światu. To Robert Plant, premiera jego nowego albumu równiutko za 2 miesiące, 26 września. Led Zeppelin to jedna z ukochanych grup z jego Osborna. Mówił o tym wielokrotnie, przyjaźnił się z muzykami. I był taki moment, że Led Zeppelin miał dla niego propozycję. To była propozycja wydawania jego solowych płyt, gdy odszedł od zespołu Black Sabbath. No ale, jak się okazuje, on wybrał zupełnie inną ścieżkę. Nic się nie stało, nic się nie zmieniło na świecie. Ale ten moment został przez krytyków zauważony. I jeszcze jedno zupełnie nietypowe nagranie. Będą Państwo może zaskoczeni. Niektórzy chyba usłyszą je dziś po raz pierwszy. Century schizoid man. Schizoid Tak, to 21st Century Schizoid Man, zespół King Crimson. W takiej wersji, no właśnie. Historia ma swoje lata. Rok 1969. Zespół Black Sabbath ma wejść do studia, żeby nagrać swoją debiutancką płytę. Ma na nagranie jeden dzień właściwie. Dlaczego jeden dzień? Dlatego, że nazajutrz musi pojechać do Szwajcarii, bo tam ma podpisaną umowę na występ, a za tamten występ w Szwajcarii mają zapłacić, uwaga, 20 funtów szterlingów, więc sprawa jest poważna. No ale zbliża się ten dzień i nagle zespół słyszy album zespołu King Crimson, który albo się już ukazywał, albo miał się ukazać. W każdym razie zespół to usłyszał. I był moment taki, że podobno spojrzeli po sobie i powiedzieli, jeżeli taka muzyka ma powstać na świecie, to po co im jeszcze do tego nasza? No ale jednak nagrali cudownie. Tak sobie myślę, płyta się nagrywała jeden dzień, drugi dzień podobno był zostawiony na miksowanie, ale nie było okazji, bo wyjechali. Drugą płytę nagrywali dwa dni, tak, to już było zupełnie spokojnie. To jeszcze jeden mam taki utwór dla Państwa niezwykły. To też w hołdzie będzie. Jak mówił Ozzy, to w hołdzie dla Johna Lennona. To takie moje Imagine. Gazing through the window at the world outside, wondering will Mother Earth survive, hoping that mankind will stop abusing her sometime. After all, there's only just the two of us, and here we are still fighting for our lives, watching all of history repeat itself time after time. I'm just a dream. Thank you. Ależ piękna kariera. Jak pięknie wyreżyserowana do końca. 5 lipca tego roku odbył się w Birmingham koncert, który na razie mamy tylko jeden jego fragment, ale on na pewno dotrze do naszych uszu. W tym fragmencie Nuno Bettencourt z Extreme, Frank Bello z grupy Anthrax i Youngblood, tak młody, że zauważono, że jego rodziców nie było na świecie, gdy Ozzy zaczynał karierę. Pojawili się na scenie w hołdzie Villa Park Back to the Beginning. Oto ich wersja Changes. I've lost the best friend that I ever had. She was my woman, I love her so. But it's too late now, I've let her go. Wish I could go back and change these.